Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 maja. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mocno pada na południu Polski efekt. Przekroczone stany alarmowe w ponad 50 miejscach w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Tureckie władze podają, że jeszcze 18 górników uwięzionych jest pod ziemią w kopalni Soma. Według Ankary 302 osoby zabite. To może być ostateczny bilans tragedii. Minister rolnictwa przekonuje Chińczyków do zniesienia embarga na polską wieprzowinę. Dziś spotyka się z urzędnikami, którzy odpowiadają za inspekcję weterynaryjna. Przekroczone stany alarmowe na rzekach w 51 miejscach na południu Polski. Jak podaje IMGW, w 32 w Małopolsce, 11 na Podkarpaciu i w 8 miejscach na Śląsku. Chodzi nie tylko o Wisłę, ale także mniejsze rzeki, takie jak Biała, Soła, Skawa i Raba. W Małopolsce najgorzej sytuacja wygląda w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i myślenickim. O szczegółach nasz reporter. Od wczoraj około 40 tysięcy osób nie ma prądu. Konieczna była też ewakuacja ponad 50 osób z rejonów zagrożonych nie tylko zalaniem, ale również osuwiskami, mówi Jan Brodowski, rzecznik małopolskiego wojewody. Ze względu na zagrożenie osuwiskami ewakuowano 15 osób z gminy Stary Sącz. Ze względu na możliwość wylania Raby na zamieszkałe ogródki działkowe ewakuowano kolejnych 8 z gminy Myślenicy. Alarmy przeciwpowodziowe zostały ogłoszone już w 11 gminach i powiatach. W Jordanowie od wczorajszego wieczora strażacy umacniają wały. Niemal w całym województwie wypompowywana jest woda z zalanych domów i posesji. Do tej pory strażacy w Małopolsce w związku z opadami deszczu musieli interweniować już blisko 2000 razy. Opady deszczu zaczną słabnąć w ciągu najbliższych kilku godzin. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Strefa opadów przesuwa się nad Dolny Śląsk i północ Polski. Ratownicy w tureckiej kopalni w Somie poszukują jeszcze tylko 18 ofiar wtorkowej tragedii. Tak podaje minister energetyki tego kraju. Jego zdaniem w wypadku zginęło nie więcej niż 302 pracowników kopalni. Z wcześniejszych doniesień wynika, że liczba ta może dochodzić nawet do 400. W chwili wypadku w kopalni zmieniały się ekipy. Pod ziemią miało być ponad 780 osób. Wiadomo, że wyprowadzono ponad 360. Według śledczych przyczyną wypadku miał być wybuch transformatora. To spowodowało pożar i zawalanie się chodników. Tymczasem dyrekcja zakładu zapewnia, że spełnione były wszystkie normy bezpieczeństwa. Jest to najtragiczniejsza katastrofa górnicza w dziejach Turcji. W 1992 roku wybuch gazu w kopalni Zonguldak spowodował śmierć 263 osób. Wieprzowej ofensywy ministra Sawickiego ciąg dalszy. Szef resortu rolnictwa w stolicy Chin przekonuje tamtejsze władze do zniesienia embarga na import tego rodzaju mięsa z Polski. Chiny stają się jednym z najważniejszych rynków eksportu naszej wieprzowiny. Minister Marek Sawicki spotyka się dziś z przedstawicielami chińskiego urzędu odpowiedzialnego za inspekcje weterynaryjne oraz z wiceministrem rolnictwa Chin. O bezpieczeństwie żywności w Polsce i sytuacji związanej z wykryciem ognisk tzw. afrykańskiego pomoru świń mówił podczas prezentacji dla przedstawicieli chińskich urzędów główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdewski. Polska delegacja stara się przekonać Chińczyków do zniesienia tymczasowego zakazu importu polskiej wieprzowiny. W ubiegłym roku do Chin z Polski trafiło bowiem ponad 120 tysięcy ton tego tego mięsa. Organizacje zrzeszające zakłady produkcyjne szacują jednak, że w Chinach można sprzedać nawet 300 tysięcy ton polskiej wieprzowiny rocznie. Minister rolnictwa chce, aby eksport polskiego mięsa do Chin ruszył ponownie na początku lipca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Znów starcia policji z demonstrantami w Brazylii. Ludzie protestowali przeciwko zbyt wysokim, ich zdaniem, kosztom organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O szczegółach Rafał Motriuk. Były to kolejne w serii zamieszek w Rio de Janeiro i São Paulo. Demonstranci rzucali kamieniami, palili opony i zablokowali ulice. Policja użyła gazu łzawiącego, udaremniono też atak na jeden z banków. Zdaniem protestujących Brazylia ma pilniejsze potrzeby finansowe niż organizowanie mundialu. To haniebne, nie sam stadion, ale jego koszt. W okolicy w górę poszły ceny najmu mieszkań, służba zdrowia leży, nie mamy lekarzy, chirurgów. Dlatego, że oni woleli wydać pieniądze na mundial, a nie na zdrowie czy edukację, mówi BBC uczestniczka demonstracji. Według szacunków futbolowe Mistrzostwa Świata będą kosztowały Brazylię 15 miliardów dolarów. Większa część nakładów pochodzi z budżetu państwa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mundial w Brazylii rozpoczyna się 12 czerwca. I jeszcze bardzo radosna dla nas wiadomość. Powiększyło się grono naszych trójkowych pociech. Krystianowi Hankę urodziła się córeczka. Ala waży 3 kg, 800 gramów i mierzy 54 cm. Mamie Asi i Krystianowi gratulujemy. To był serwis trójki. Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce. Na południu opady nadal intensywne, lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu burzowo, wysoko w Tatrach śnieg i wszędzie dość silny wiatr. Od 12 stopni na południu do 14 w centrum i 18 na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Ultra HD Smart marki Samsung w zestawie z kartą podarunkową o wartości 600 zł za jedyne 6499 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem, sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. A wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Która to godzina? 8 minut po 10. LP Trójka. Walk away with me now. I'll take you down. Walk away with me now.

no adjectives for this girl. The diary. Oh, the diary. It's happening again. Keep it this girl. Na singlu Marilyn Monroe, Pharrell Williams z płyty Girl. Dzisiaj płyty dla pani Krzysi do Ząbek i dla pana Wojciecha do Szczecina. 18 minut po godzinie 10. Girl. No to właśnie o niej. Ladies and gentlemen. zdolna pod skrzydłami Quincy'ego Jonesa. Something New. Niki Janowski, słuchaczka, napisała, że to taki świetny utwór, że pewnie dzisiaj bez poczekalni wyjdzie na listę. Na razie gdzieś koło setnego miejsca. Ale wszystko przed nami. Jeszcze godzina i 40 minut głosowania. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Kalendarz muzyczny. Dzisiaj są urodziny Richarda Page'a. Give me Richard Page, Mr. Something Real. Richard ma dzisiaj urodziny, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, 25 po 10. Dzisiaj są urodziny Janet Jackson. Patrzę na historię Janet na naszej liście. 17 utworów. 3 piosenki dotarły do pierwszej dziesiątki. Z tego na miejsce szóste Black Cat. Był rok 1990. Yeah. Rhythm Nation, ależ to była płyta. Janet Jackson, Black Cat z historii naszej listy. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewa ich publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żonda. Autopromocja. Mam to. Shriek Back and the Waterboys to będzie dzisiejsza druga odsłona taśmociągu. Były wakacje 1987 roku. Jumped from the window into the arms of a vagabond.

11 festiwalu Planet Plus Doc, a ze mną w studiu Trójki w Kinotece Rafał Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że tak mogę o tobie powiedzieć, najbardziej francuski z polskich reżyserów, to biorąc pod uwagę twoje związki z Francją. Tak. Wieloletnie. Tu na festiwalu, myślę, że słuchacze Trójki doskonale pamiętają twoją fabułę Kret, a tu na festiwalu miałeś okazję wiele razy i w Warszawie, i we Wrocławiu pokazywać swój najnowszy właśnie dokument Minkowski Saga. My mieliśmy okazję rozmawiać przed festiwalem, zapowiadać go. Jesteś już po wszystkich pokazach, było ich kilka. No tak. I jakie wrażenia? Bardzo pozytywne. To jest pierwszy festiwal, początek życia tego filmu, który skończyliśmy niedawno temu. W związku z tym te pierwsze spotkania z publicznością są oczywiście bardzo znaczące, ważne. Nawet to ostatnie podobno było bardzo emocjonujące. Tak, tak, było fantastycznie i pełna sala, bardzo ciekawa rozmowa. Poza tym miałem takie szczęście, że nie byłem sam na scenie, ponieważ przyszedłem z producentką, z operatorem, montażystą. To jest ciekawe, że teraz z doświadczeniem wiem, że bardzo często te reakcje się powtarzają. Ja to miałem z Kretem, to jest film, z którym najwięcej jeździłem, nie tylko po Polsce. I to jest tyle ciekawe, że publiczność zawsze się różnia, ale jakoś te reakcje są w takim wachlarzu, który nigdy, może to brzmi pretensjonalnie, nie chciałbym, ale nigdy nie zaskoczy. Tak? Po pewnych takich pokazach już wiemy, czy o czym według publiczności jest film. I to jest bardzo ciekawe. A film jest o bardzo wielu rzeczach. Minkowski Saga to z jednej strony przede wszystkim opowieść o słynnym francuskim dyrygencie Marku Minkowskim, o jego rodzinie, o korzeniach tej rodziny, ale też o Warszawie. I ja znalazłem jeszcze jedną ważną rzecz. Niezwykła jest ta dociekliwość twoja, realizatorów filmów, w poszukiwaniu śladów, nawet z odległej przeszłości. Okazuje się, że jednak wojna nie wszystko zniszczyła, wbrew temu, co myślimy. Tak, to jest bardzo dla mnie wzruszające, ponieważ Warszawa jest dla mnie bardzo ważnym miastem. Tu mieszkała i mieszka nadal moja rodzina, tu urodził się mój tata i tu bywam od dzieciństwa, nawet w okresie PRL-u, w latach 70. tutaj co roku przyjeżdżałem na wakacje. Więc w jakimś sensie chciałeś wrócić też do tej Warszawy, ale tej dawnej Warszawy, tej przedwojennej. Tak, tak, bo zawsze, ale o co mi chodzi, że nawet jak byłem dzieckiem, miałem poczucie takie podskórne, nieintelektualne, ale że tu jest takie miasto widmo, gdzie oczywiście dużo jest takich historii tragicznych i tak dalej. No to oczywiście później, jak stałem się dorosłą osobą, no to zrozumiałem oczywiście skąd. Mimo tego, że nawet jak byłem dzieckiem, pamiętam, że w mojej rodzinie się opowiadało dużo tragicznych, smutnych historii o wojnie, o powstaniu i tak dalej. Czyli dorosłem z tym bagażem, tak? Natomiast faktycznie ma się wrażenie, że wszystko po prostu zniknęło, tak? Nawet w filmie jest taka postać, która mówi, że robić badania historyczne w Warszawie to jest ciężka sprawa, bo większość archiwum zniknęła. Większość, ale nie wszystko. I jak zaczynamy po prostu troszeczkę poszperać, okazuje się, że nie, że jest strasznie dużo elementów. Niekoniecznie tutaj, ale gdzieś w Szwajcarii na przykład. Na przykład, że ta Warszawa faktycznie istnieje po całym świecie, po pierwsze, a po drugie w tej chwili dzieje się coś bardzo ciekawego, też odkryłem robiąc ten film, że dzięki cyfryzacji zasobów archiwalnych mamy łatwiejszy dostęp do pewnych rzeczy. I nagle internet, o dziwo, staje się źródłem. No trzeba oczywiście mieć pewne takie metody, bo trzeba być specjalistą tego, ale okazuje się, że mamy teraz bardzo łatwy dostęp do artykułów tej bardzo licznej prasy przedwojennej w Warszawie. I na przykład no to znaleźliśmy strasznie dużo informacji o naszych o przodkach Marka Minkowskiego w prasie przedwojennej. No i właśnie myślę, że warto zobaczyć, w jaki sposób poszukiwałeś informacji o Marku Minkowskim, o jego rodzinie i o Warszawie. Niezwykłe odkrycia i to wszystko widzimy w filmie Minkowski Saga. Możemy już ogłosić, to informacja ważna dla tych, którzy nie mogli być z nami na festiwalu, że niedługo film będzie można zobaczyć w telewizji. Tak, mamy premierę telewizyjną 30 maja wieczorem na antenie Planet. I jeszcze raz, no, mam nadzieję, że to tylko początek życia tej drogi festiwalowej. Tej drogi, tak. I tych spotkań już mamy pewne propozycje. Nie tylko w Warszawie, bo okazuje się, że na przykład jak pokazuje film we Wrocławiu, no to ludzie mówią, że to jest film o Polsce i o Polakach. I czyli o to uniwersalny. Też. Tak, tak, tak. Minkowski, Saga, polecamy 30 maja premiera w Planet, później kolejne festiwale, no i czekamy, Rafaelu, też na twój nowy, fabularny film. Być może pod koniec tego roku już coś więcej będzie można o tym powiedzieć. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki w Kinotece był Rafał Lewandowski, autor filmu Minkowski, Saga. Dziękuję za wsparcie. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 9 minut godzina 11. To jak już jesteśmy w kinie, to mamy dla państwa zaproszenia na specjalny pokaz filmu Teoria Wszystkiego. Reżyseria Terry Gilliam. Pokaz odbędzie się dzisiaj w kinie Muranów o 20:00 Warszawa. Jeśli mają państwo ochotę, proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 i 7 3. Filmowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Sylwia Wiśniewska i Adam Nowak. Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz, w gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób. Tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi. Tyle nadziei, snów o wolności, ile powstania słonecznych dni. La, la, la. Tyle nadziei, tyle miłości. Karim Martusewicz i Adam Nowak napisali, a Adam śpiewa to z Sylwią Wiśniewską w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL / Trójka. Brian Adams do 11. oczy.